Hori, sintoniaren beherakada, hotxaren gorakada, eta, bueno, nola tengo horren beste saio bat. Ja, bueno, galdu dugu kontua, enbeste joan eta enbeste torri eta gero, ba, egia zen, bari, ezak egu zen batearen saio izango den. Baino, gure estimazioak egun inguruan gaudela dio. Beraz, bueno, gara ez dugu, hendik pare bat edo erotxea faltako dira, así que, ba, pixka bat gogoz gaudenean, eskusa hori hartu, eta, bueno, ungarren saioaren, ba, betetzea edo saio betetzea, ezak duen ez den, ospatuko egula eta preste goteko, izango delako un programa paregabea. Gaurko ere ez dago gaizki, zenbait abesti pampox prestatu ditugu gaurko iratxerako. Adibidez, Poolside, ba, talde chill wave ero bat, edo antzeko zerbait, izan ere, ba, hori, bizka bat, kapa kaidaz, edo berazko kapaz, dago estiloa, baino guk, nena tengotik, aldogun guztia, ingo dugu, bere apogeoa berreskuratzeko. Chill wavearen estiloaz, ari nintzen. Gero, ez esaten diate ez nautela ulertzen. Horrela ere ez nautela ulertuko. Baina ulertuko gutena izango da segidan entzengo egun temazoren grufa. Poolside en Slow Down. Site, ba, fitxaketa berria, hemen nola tengon, ikusten dugu hemen YouTubearen eskubialdean baituzta beste zenbait abesti, oraingoz ba, bere partetik entzun dugun bakarra honako izan da, slow down ditutokoa, baina nolako hasiera bere repertorioan zehar behin miatuta. Jarraituko dugu, oraingontan ba, beste abesti Groove Doom batekin, Horren gortan, bueno, elektronikagoa den Fort Gomo, edo zakit, Romeau izan da. Gomo izan marko litzateke frantsesez, baina inglesez direnez Romer, horrelako zaitzen goda. Beraz, ba, bezakit. Kontua da Say Something, abestia, jarriko degula segidan. Udako gau bero hauek, ba, hain beroak izan ez aitezen. gema ikaragarria, Ford Romeo hau, edo Gomoren eskuetatik etorri zeguna gaur. Eta, ba bueno, aire mugitu bat eman nahirik edo, ba jarraituko dugu, ingortan Australiaraino, antipodetaraino joanez. Izan ere, The Presage, talde pop elektroniko lariak lan berriarekin datazkigu, Pacific haitutako bere irugarren albuma. Eta, ba, bere lehen singela bain entzun da, alako sorpresa txikia aurkitu dugu. Berekan, izan ere, ba, igual pixka bat kainerakoak ziren pasaden diskoetan, etaren, ba, blandituatu edo suabizatu edo biguindu dira. Pixka batean. Ghosts, bere abestiaren ondorioa, guk entzun da gero. Eta, bueno, aire afrikarrak ere dituen abestia, beraz, bueno, modara apuntatu dira hauek ere. Eta gaizki guri, asko gustatzen zaizkigu ikutu afrikar hoiek. Beraz, bueno, entzun, The Presagen Ghost aurrera pena. Strip called love, lost my mind in streets of neon. Now I'm coming, I'm back. Huh. Help me up, move right, left foot forward. Oh, we've had a merry old time, but merry old times don't count for nothing. Cocaine song and women and wine, memories flood and I make me shudder. Of days to get my head off. Now coming on back. Huh. Help me up, move right, left foot forward to go. Your soul and you can go far if you don't fall from grace or favor. Gold awaits all those who star. You can take now and I'll take never. Now I'm coming on back. Huh. Help me up, move right, left foot. Spent with foes in faraway clans, while hometown crowds sing hymns of courage. Ran amok in a strip called love, lost my mind in streets of neon. Now I'm coming on home. Help me up, move right, left foot forward. Hori xebera, mikrofonoa sartzen ez zitzaidala. Esaten dut, ba hori, ba hori xe berantzen dutela, Presagen buelta, Ez da, gaizki abesti animosoa. Eta, bueno, islatu ditu gure iritziak abesti animoruz. Aldatuko dugu, orain bai erabateko elektronika sartuz, wonky edo, bueno, rastiren estilo klasifika gaitza da. Joz. Eta, ba, Madrid dinez zerbait Pitchfork aldizkari virtualak ba izendatu arte ba ez dago la modaz. Orain behin aste honetan asteko bestia bezala edo izendatu dutenez, ba gu ere bere atzetikoaz jarraika eta Rastiren Afterlight abestia entzengo duzue segidan. Hemen askotan jarri zen dugu Rasti, igual abestia ubera ere jarrita dugu, baina bueno, kontua da postureoa eta Rastiren astea bada, ba, Rastimen, Afterlightekin. Aluna Georgeen featurina duelarik. Hori zen Rasti, bere, bueno, azken Ultra Glass edo Glass, bere Glass Words, bere azken diskotik ateratako abestia. Eta, bueno, mugimendu elektroniko puskatu hauek mantentzeko, beste kide batekin jarraituko dugu, beste kide hau Unicorn Kid du izena, hain zuen ere, joku narratxa erabat. Baina honek, orai, atera berri duela, besti, ez du diskarik atera, baina bai, bueno, atatzen ditu nizean ben abestitxo batzuk. Eta, adibidez zela, Need You, izango dugu, orain zazpi, bere, atera duen abestitxoa. Unicorn Kid, wonkiarekin jarraituz, da beste paren inguruko estilo elektroniko bat, zuekin beraz. Horixeren unikorkin ritmo animatuak, bueno, esan dezakegu gaurko irratxaiaren puntu algidoa pasatu dugula, goreneko puntua, eta orain ikusten duan ez dia logura sartzen ari zaizuela, ba, pixkat, ritmoa mantxotu, eta labaizti lasaiagoak jarriko dizkizuet, beti DJ honak badaiki, naiz jarri, abestioko itza. Lerdada honen ondoren, ba, Interpol gure talde mainstream zein kutsuna den, eta bueno, bere liderra den Paul Banksen bakargako proiektuaz arituko gara. Iraganean Julian Plenty dezala ezaguna zen, ezakit zergatik, izan azaltu zuen aleatorioki, baina orain ezakit Virgencita da, edo agertu zaio eta azkenean bere izen propioa erabiltzearen erabakia ba hartu du. Paul Banks, beraz, izango da bere izen artistikoa mendik aurrera, bere bakarkako lanetan, eta konkretuki bere urrengo lanean. Banks izeneko albuma, originala, erabat, izena, eta aurreratu digu abestitxo bat, The Bass izena duena. Interpolen ba, mundutik asko aldendu gabe, baino bai, bere bakarkako lanak ba, desberdintzen duen puntu elektroniko hori mantenduz. Ikusi zaizue beraz, The Bassen nondik norakoak. drop today, you'll be recognized as shade. I smoke to the bass, and the bass says we wait. So I smoke an old cigar while the giant sun fades. To the base, and the base says we wait. The base says we're safe. Now and then I can see the truth above the lies. Now and then, oh, I feel you're truly anesthetized. That's why. I walk today, it's in silence and in rain. Can a man turn the page while he's trying to amaze? So I hold my arms apart. I don't deny you anything. It ain't nothing. Smoke to the base, and the base says we're clear. The base says we win. Now and then I can see the truth above the lies. Now and then, oh, I feel those beauties this life belies. Street lights, they tunnel on and on into these deep nights, where the heights of alarm are so steep, so steep. Horixe, bueno, Paul Banksen biraketa, bakarkako biraketa. Jarraituko dugu, oraingoan segurazki programan zehar entzungo dugun abesti honena, Grizzly Bearen beste itzulera bat. Shields bere abesti, oza, bere album berritik ateratzen dugun abestia. Go biziz, gaude, bere abesti berria entzuteko. Eta, momentuz, beste abesti bat horren ez dago batzen horazu nizena, entzuteke izan genuen. Eta berri hau berriz, baren dela aste bat baino gutxiago, filtratua izan zen Grizzly Bearen, Grizzly Bearen, bestia. Jet Aken du izena, eta musikaren mago hauek berriro bueltan ditugu. Thank you. Forma onean, bueno, betiko forma gutxienez, itzuli dira Grizzly Bear, beraz, Bear, beraz, ba, bueno. A ber, naiz daukagun, bere disko osoa entzun gai. Beste aurrerapen bat, bakizue hemen ja gure elikagai nagusia aurrerapenak direla. Gero behin disko aterata, igual pixkat bazterutu uste ditugu diskoa, baina bueno, hori beti aintzindariak izan behar garen ez. Ba aurrerapen ez josten dugu programa. Horren kontan gutz, kanadiarrak dira gure programaren gonbidatuak. Beyond bere urrengo albumaren aurrerapena izango entzun gai, Size Meets the Sound, eta, ba hori, abesti ona, prometigarria. Zerrimoa, hotzen aurrerapen hau, beraz, irrika biziz, bere diskoa entuteko. Azkenean Andrearen disko bat, bitu, lehen esan dugu, justu diskoak datzen denean, bazterz ditugu gula, bitu, garen jarriko izuet aurrerapena ez den, baizik eta disko harnean aurkitu dugun abesti bat, baina, klaro, eske, Jens Lehmann soia razeri garanez, gure jainkoetako bat, gure jain popetako bat, izan ere, bauri, poparen jainko bat, suediarra. Gure lausengu guztiak jaso izan dituena, eta, azken astean filtratu izan da bere I Know What Love Isn't disko berria. Oso negatiboa beti ere maitasunarekiko, badirudi ez direla honak izan azken urteak egens. Eta, beste oso positiboa zen beste abesti bat, ere izango da, segidan entzunan izango duguna, She just don't want to be with you anymore. Edo, bera, berak ez du zurekin gehiago nahi. James Lehmann, beraz, pop gemak banatzen. Hori, bere bidetik, horren kontan, bueno, erazken diskoan instrumentoak erabiliz, beti erabilizan ditu, baina kontua da, ba, sampleak eta alde batera utzi ditula, gutxinez, ez ditu, bere azken Nightfalls Over Court dela, bere azken disko ikaragarrian erabiltzen zituen aina. Utziko egu Jens Lehmann, eta beste berritasun batekin, The French Anomalies, taldea bera ez da berritasun nahi nolaz ere, baino bai bere singela izan ere, ba, gaur edatzo izan zen ba, interneteratu izan zu, egin zen eguna, Presence of Mind du izena singelonek, eta iraian entzun ahal izango dugun disko osoaren parte den abestia da. Beraz, bueno, The Fresh and Lonely's, rock zuzena, pop rock zuzena, bueno, ze errezaren esatea pop rocka, eh? No me la jo para nada. Pero bueno, entón, Fresh and Lonely's. Esan, ba, bueno, pop aruntze gehiago jotzen dute The Fresh and Lonely's, The Cure-en alako antzekotasunak ere badituzte. Baina guztien gainetik oso abestiona, beraz, ba, honek, bueno, ja, ditugu zenbait nahiko, haimat eta haimat album apuntatuta, iraia guztu kaeraren zehar entzuteko. Lista pasako ez dugu, haber, ja, behinko zigotzen ditugun programak web horrira. Segurazki baiez, denboratxo bat, bueno, bueno, justo orain ez, baina, bueno, kontua da, ba, onda gola bestiatea ez da. Jarraitu dugu, salto dengo dugu, gure gaurko azken aurreko abesti arte, ez dure, ordubiak, goizeko irurak sei gutxi du izena, edo bi berrogeita hamalau du izena talde honek, DXX bere Facebookean gomendatu ondoren ezagutu ditu dugun taldea eta bueno, bideo berria kalderatu du Sugar izenekoa. Gaur bertan eta hori ba musika ere melankolikoa, iluna, DXX-en modukoa, baina pixka bat instrumenta, osea, beteagoa edo, ez da hain minimalista. Sugar beraz, 2:54 tardearen eskutik. Hemen nobedadea nola tengon. berrogeita malauren musika. Eta, bueno, ja, amaitzen zegu programa, hor zegu askoz gehiago luzatuko. Baina, abisetu behar dugu, urrengo biru astetan ez dela programarik izango, oporak hartzen ditu nola tengon, beste kontinente bat eruntz, ez dune Japonia eruntz, joko dugu. Eta, bueno, prometitzen dizuegu, hango tonada modernoenak ere ekarriko ditugula, ziur, ziur. Eta ezan entzungo ditulago, bezik eta hemendik internet bidez bilatuko ditugulako. Baina kontua da, bidaia zefardatzea. Agur esango dizugu eta nola, ba, klasiko batekin, Mama Cass Elliot-en Make Your Own Kind of Music, Lost, bueno, horretik ere ospetsua zen abestia, baina Lost seriak, ba, ospe ondia mazion abesti honi, eta denok gogoratzen dugu ze estena, estenaruntz emititzen digun temazo hau. Beraz, ba, bueno, itzule arte, ondo pasa. Nobody can tell you, there's only one song worth singing. They may try and sell you, 'cause it hangs down.